राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/1/93 को साय 7 बजे इरोड में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कर्मों के विषय में मनुष्य कई तरह की शंकाएं होती है। यह कर्म करने में स्वतंत्र है कि प्रतंत्र है, इस बात को लेकर चर्चा होती है। और इस ठीक ठीक सब बातों का निर्णय कब मिलता है। सत्संग में भगवत भक्ति की बातें ज्ञान की बातें तो होती है, परंतु कर्मों की बातें बहुत कम सुनने में मिलती है। ग्रंथों में भी देखते हैं तो इस विषय गहरे विचार वाले ग्रंथ भी कम मिलते हैं। तो इसमें कुछ बात तो आज कही जाती है, आप ध्यान देकर के सुने। नया विषय होने से कई बातें ऐसी है जो कठिनता पड़ती है, पर जहां तक बने हैं मैं सरलता से कहता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। हम कर्म करते हैं, उस कर्म का एक फल होता है। जो कर्म का फल नहीं होता वो कर्म नहीं, वो क्रिया मात्र होती है। जैसे वृक्ष हलता है, जैसे सुखाए हुए कपड़े और हिलते हैं, तो वो क्रिया होती है। मानो उसे कोई पाप पुण्य पैदा नहीं होता, जिसका अगाड़ी फल बने, ऐसा नहीं क्रिया होती है। जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे आंख खोलते हैं मीचते हैं, जिससे फुफ्फुस वो चलता है भीतर के फेफड़ा, नाड़ियां चलती है, खाए हुए भोजन का पाचन होता है, ये क्रिया तो होती है। नहीं तो पाचन कैसे हो। जैसे फल है वो कच्चे से पक जाता है तो उसमें क्रिया तो माननी ही पड़ेगी। बालक से जवान हो जाता है तो उसमें क्रिया तो होती है, पर इन क्रियाओं का कोई पाप पुण्य नहीं लगता। कि बालक है जवान हो गया तो तुम्हें ये पाप लगेगा, ये पुण्य होगा, ऐसा नहीं होता। तो क्रिया मात्र है, वो क्रिया ही है, कर्म नहीं है। कर्म वो कहलाता है जो फलजनक होता है, जिसका पाप अथवा पुण्य शुभ अशुभ कर्म फल देता है, वो कर्म होता है। कर्मों के विषय में भगवान कहते किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है अकर्म क्या है इसमें बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्मों गति बड़ी गहरी है। स्वस्थ गह कर्मणो बोधव्यम बोधव्यं कवि कर्मण अकर्मण से बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म के कर्म को जरूर जानना चाहिए, उस जानने की बड़ी आवश्यकता है। तो कर्म हम करते हैं, वो कर्म शुभ अशुभ पाप और पुण्य भला और मंदा जो करते हैं, उस कर्म के करने में दो चीज पैदा होती है। एक उसका फल पैदा होता है, एक उस कर्म का अभ्यास बनता है। तो कर्म करने से एक अभ्यास होता है, तो अभ्यास से अगर ही सुगमता से वो कर्म होने लगता है, और एक जो पाप और पुण्य फल देता है, जो गाड़ी फल रूप से प्रकट होगा, फल रूप से प्रकट होने वाली परिस्थिति होती है। पुण्य कर्म करते हैं तो अनुकूल परिस्थिति मिलती है उसका फल, और पाप कर्म करते हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है उसका फल होता है। उसमें जो सुख दुख होता है, वो सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। ये बात एक नई सी है, कर्मों का फल नहीं है, सुख दुख है वो अज्ञान का फल है। अगर ठीक ज्ञान हो जाए तो सुख दुख नहीं होगा। गीता में कहा, न प्रेषित प्रियम प्राप्य, नो द्विजित प्राप्य सा प्रियम। प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं करना चाहिए, अप्रियता प्राप्त हो जाए तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्त यह सच ने पिया। हर्ष अमर भय उद्वेग से जो छूटा हुआ है वो मेरे को प्यारा लगता है। तो कर्मों से हम निर्लिप रह सकते हैं। जैसे अभी सुना ना, पद्म पत्र में बसा कमले के पत्ता है, कमल रहता जो नहीं है, जो के बिंदु भी ऊपर आती है तो मोती की तरह लुढ़कती रहती है, भेदन नहीं करता। ऐसे हम कर्मों से निर्लिप्त रह सकते हैं, ऐसी विद्या भगवद गीता ने बताई है। गीता का उपदेश बड़ा विलक्षण ढंग से हुआ है। साथ रहते थे परंतु फिर भी भगवान ने उतना उपदेश नहीं दिया जैसा युद्ध के आरंभ समय में उपदेश दिया। तो युद्ध है वो प्रवृत्ति शस्त्र संपादे धनुर्जम्य पांडव, पहले अध्याय के 20वें श्लोक में धनुष आ करके अर्जुन युद्ध करके तैयार होता है, तो दोनों सेनाएं जुट गई है, संकट ध्वनि हो गई है, शस्त्र लेने की तैयारी है, प्रवृत्ति शस्त्र संपादे। ऐसी तैयारी के समय धनुष लेकर अर्जुन ने और कहा भगवान से कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे को खड़ा करो, तो भगवान ने जैसे अर्जुन कहा वैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में, तो बीच में मतलब यह खास फैसला था जिससे कि बाण का, बंदूक का, तलवार का, बंदूक का वार किया जा सके। ऐसे ऐसे दूर दूर खड़े हैं, बीच में खड़ा है भाई जो मैदान है, तो सेनाओं दोनों सेनाओं के बीच में से खड़ा करे वो कहा। तो ऐसे दोनों सेना उनके बीच में है, और जो लंबी सेना है इधर यदि लंबी सेना है उनके भी बीच में। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे शाह, जहाँ से भीष्म द्रोण ठीक दिखते हो, मुख्य मुख्य राजा जो दिखते हो, ऐसी जगह रथ खड़ा किया। और रथ खड़ा करके भगवान ने कहा अब तुम देखो कुरु वंशियों को देखो, कुरुन पश्य कहा धार्तराष्ट्रान पश्य, ऐसे नहीं कहा। अगर धार्तराष्ट्र पश्य कह देते तो जोश आता, युद्ध के लिए तैयार हो जाता। कुरु न पश्य तो कुरु में सब एक हो जाते हैं, कुरु राज की संतान ये दुर्योधन भी है और पांडव भी है। तो कुरु न पश्य कहा जिससे उनके स्नेह जागृत हो जाए। भगवान की वाणी में कुछ ऐसा कुछ जादू है तो अर्जुन के वो स्नेह प्रकट हो गया। धनुरुद्यम बाण धनुष उठाया युद्ध के लिए, वहां जाकर भगवान कहते हो कुरु वंशियों को। तो अर्जुन ने देखा दोनों तरफ, दोनों ही तरफ अपने कुटुंबी हैं सब के सब, पांडव पक्ष में उधर धृतराष्ट्र के पक्ष में, दोनों ही एक ही वंश के हैं। तो एक ही वंश के होने से अर्जुन को विचार आया कि देखो ये मर जाएंगे, हमारे पक्ष में मरे तो ये हमारे कुटुंबी और विपक्ष मरे तो हमारे कुटुंब का तो हमारा ही नाश होगा ही। तो वहाँ कृपया पर्याविष्ट परम कृपा से आवेश होगा, इसमें कोई कहते अपर्या कृपयाविष्ट अपरा कृपा आ गई, अपरा अपने शहनों को पर कृपा थी परंतु विपक्षियों पर भी कृपा हो गई। ऐसे विषाद करता हुआ अर्जुन बोला तो बड़ा दुख हो रहा है। अब पहले अध्याय का नाम विषाद योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भव योग, प्राशक्ति योग, कई तरह के योग है, अष्टांग योग आदि। पर तो विषाद योग नाम प्रथम अध्याय, पहले अध्याय का नाम विषाद योग। तो विषाद पे कहीं योग होता है, विषाद नाम तो दुख का है। दुख कैसा योग? कहते हैं जो दुख भगवान के सन्मुख कर दे और जिस दुख से गीता जैसा उपदेश प्रकट हो जाए तो योग है वो। इस वास्तव विषाद भी योग हो गया, कल्याण का कारण हो गया, ऐसे योग का उपदेश दिया। तो उसमें भगवान ने कर्मों का विचार किया। अर्जुन जो अभी युद्ध करने को तैयार है, युद्ध कर रहा है, तो युद्ध रूपी क्रिया है। इसमें अर्जुन ने देखा कि युद्ध क्रिया करने से लोग मारे जाएंगे और मारे जाएंगे उसमें पाप लगेगा। भगवान ने कहा उद्देश्य खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। तो अर्जुन ने कहा महाराज कैसे खड़ा हो जाओ? भगवान वो कहता है कि मास पार्थ दूसरे अध्याय में भगवान कहते अर्जुन तू इस नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो गया? ये इंद्रापन तेरे में कायरता कहाँ से आ गई? तो अर्जुन कहता भाई कायरता नहीं है, कायरता तो उसको कहते हैं जो मरने से डरता हो। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मैं मारने से डरता हूँ। कदम भीष्म मनुष्य के जोड़न से भीष्म जोड़ को मैं कैसे मारू? पूजा सो वरी शूद्र पूजा के लायक है। तो मरने से नहीं डरता है अर्जुन, मारने से डरता है, पाप लग जाएगा। तो अर्जुन का युद्ध करने से पाप होगा। भगवान कहते असचेत तुम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्ति जित्वा पाप मुवाप्स्यसि। युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कृष्ण युद्ध करने से पाप लगता है, भगवान कृष्ण युद्ध न करने में पाप लगता है, करता है तो। तो फिर पाप न लगने का उपाय कसुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तो युद्ध आई जैसे नैवं पाप मुवाप्स्यसि। सिद्धि असिद्धि में सम रहो। सिद्धि हो जाए तो उसमें खुशी आती है, असिद्धि हो जाए दुख आता है। इससे आदमी बंधता है, इससे पाप लगता है। और सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता सात्विक उचित है, वो सात्विक करता होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, इस वास्ते पाप नहीं लगता। तो राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति, ये बांधने वाली होती है। तो प्रवृत्ति तो हो पर राग पूर्वक न द्वेष थे कुशल कर्म कुशल नाम सज्जते न द्वेष अकुशल अकुशल कर्म कर्म करने के साथ द्वेष न हो। उस कुशल नानुकुशल कर्म जो शुभ कर्म अच्छा कर्म है उसके साथ करने में राग न हो। कुशल नानुसुजते त्यागी सप्त समावेश मेधावी सन्न संशय, ये भगवान ने आज्ञा दी। तो हम कर्तव्य कर्म का पालन करें, राग द्वेष न करें। राग पूर्व प्रवृत्ति द्वेष पूर्व निवृत्ति, ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, बांधने वाली है दोनों ही। तो कैसे करना चाहिए कि कर्तव्य प्राप्त हो जाए? उस युद्ध को करना चाहिए। अर्जुन के लिए ये युद्ध धर्म युद्ध प्राप्त हुआ था, दुर्योधन के लिए नहीं था। दुर्योधन को तो कहा गया कि युद्ध मत करो, दुर्योधन का धर्म तो युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्य ने समझाया, भीष्म ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, भगवान भी दूत बनकर गए तुम युद्ध मत करो, ब्राह्मण भेजा है पांडव ने तरफ से युद्ध मत करो। और इनका अपना अपना राज्य दे दो। पहले क्या था कि इंद्रप्रस्थ और ये गली दो भाग से दो, एक भाग में अर्जुन का राज्य मतलब युधिष्ठिर का राज्य था, एकदम दुर्योधन का। तो ये बंटवारा हो चुका था, पर दुर्योधन को वो सुहाता नहीं था, इनके पास न रहे कुछ भी, सब मेरे को ही मिल जाए, ऐसा भाव था। तो ये जब संधि प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव लेकर गए, संधि हो जाए, तो वहाँ दुर्योधन ने बड़ी विचित्र बात कही, यावत ये तीक्ष्ण आशुच्या, सुई लड़ी वो तीखी लड़ी मोटी नहीं, वो तीखी, उसका अग्रभाग टिके इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध नहीं हुआ, चाहे सो कर लो, ऐसा वो अड़ गया। भाई बड़ा समझाया कि ठीक नहीं है, अपना भाग उनको दे दो, कि जब वनवास हुआ तब ये शर्त हुई कि 12 वर्ष वनवास रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास रहे, 13 वर्ष के बाद तुम्हारा तुम्हारा राज्य, तुम्हारा तुम्हारा। 13 वर्ष में अगर 13वें वर्ष में प्रकट कर दे तो फिर 12 वर्ष का वनवास, तो 13 वर्ष गुप्त रीति से रह गए, प्रकट हुआ नहीं, तो अपना अपना राज्य में जा बैठे मौज करो। पर दुर्योधन को वो सही नहीं था, ये हृदय की दुष्टता होती है, वो पर सुख सह नहीं सकता, दूसरे की उन्नति सही नहीं जाती, दूसरे का सुख सहा नहीं जाता, परोत्कर्ष सहिष्णुता नहीं होती उनमें, ऐसी असहिष्णुता होती है, वो अनर्थ करती है। पर मत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता, ये सहिष्णुता न हो जैसे बंधन होता है। भगवान के था स्थिति सहलो यंग व्यधयन देते पुरुषों पुरुषों स्वभाव, जिसको व्यथा नहीं पहुंचते वो अमृतत्व कल्पते, ऐसी बात है। पर दुर्योधन के विचार के स्वराज्य हमारा ही रहे, उसे पहले विचार भी किया कि 13 वर्ष में हमारा राज्य जम जाएगा तो फिर युधिष्ठिर को प्रजा भूल जाएगी, फिर राज्य हमारा अखंड हो जाएगा, ऐसा 13 वर्ष बिता दिए अपना राज्य जमाने में, तो उसकी कुछ सफलता भी हुई। दोनों अक्षौणी सेना थी दोनों तरफ में, तो अर्जुन के पक्ष में ही नो, इधर भी दुर्योधन के पक्ष में ही नो, दो सेना इसने, दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अपनी होशियारी से अपनी चतुराई से ले ली। एक तो शल्य थे जो माद्री के मामा होते हैं, पांडवों के मामा है, वो आ रहे थे मध्य देश से, तो उनके सेना इतने सुविधा करी आने में, सब जगह जा बैठे गए, खाने पीने रहने की बड़ी सुविधा, अंतिम विश्राम पर वहां पहुंचे दुर्योधन का मामा जी। दुर्योधन मामा जी कहता है, मामा तो पांडवों के हैं, ये भी कहते हैं मामा जी आपको तकलीफ तो नहीं कोई कोई, के प्रबंध आपकी तरफ से था? हाँ महाराज आप भैया। तो उसने कहा क्या तुम चाहते हो? महाराज हमारी एक बात है कि मेरी पक्ष में आ जाइए, और अच्छी बात। तो एक जोड़ी सेना तो ले ली, एक जोड़ी भगवान की सेना ले ली, यादवी की सेना, नारायणी सेना, वो गए जानते हैं बहुत से, अर्जुन पहले दुर्योधन पहुंचा, पीछे अर्जुन पहुंचा, तो भगवान के सिरहाने बैठ गया दुर्योधन, तो भगवान सोए हुए थे दुर्योधन, युधिष्ठिर अर्जुन जाकर पैरों की तरफ हाथ जोड़ खड़ा रह गया, भगवान की नींद खुली, तो आओ अर्जुन कैसे आए हो? तो दुर्योधन बोले कि मैं पहले आया हूँ, हम लोगों का आपस में युद्ध होने वाला है, तो मैं रण निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, मैं पहले आया हूँ। बहुत अच्छे, भगवान ने देखा पीछे की तरफ, तो ठीक है। भगवान ने कहा कि बहुत ठीक है, दोनों आए हो तो दोनों को सहायता दूंगा मैं, एक तरफ तो निशस्त्र मैं रहूंगा, शस्त्र चलाऊंगा नहीं, और एक तरफ एक अक्षौणी मेरी नारायणी सेना रहेगी, दो विभाग है उसमें अपने अपने विभाग ले लो, दोनों की सहायता करूंगा। परंतु दुर्योधन तुम बड़े हो, अर्जुन अवस्था में छोटा है, दुर्योधन भीम से समान थे, अर्जुन छोटा था। तो जहाँ विभाग होता है वो छोटे को पहले कहते हैं, तुम अपनी पाती पहले ले लो। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम एक पाती ले लो। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं तो आपको चाहता हूँ। ठीक है, दुर्योधन राजी हो गया। कहीं कहीं को जैसे सुनिए क्या करेगा, युद्ध करना है और भोजन थोड़ा ही कराना है, शुद्ध करना है। अर्जुन ने ले लिया, वो वहां से गया तो बड़ा कमंड हो गया। मैं देखो आज पांडवों को जीत लिया मैंने, कृष्ण को ठग लिया, ऐसे बड़ा खुश हुआ। भगवान ने दुर्योधन ने जाने पर धमकाया अर्जुन को, अर्जुन तेने खिला दिया, जो युद्ध की सेना युद्ध चाहिए, एक छोड़ी युद्ध अस्त्र सजी धजी उसको छोड़कर मेरे को लिया। अरे मैंने कह दिया मैं निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा नहीं, तेरे गलती थी। यदि मैं दुर्योधन कह देता भाई दुर्योधन पहले ले तो वो तुम से नहीं लेता, तेरे को मौका दिया है। तो अर्जुन कहता महाराज मैं सेना लेकर क्या करता, मैं तो आपको ही चाहता हूँ, और आप जहाँ रहे वही विजय होगी, ये तो कृष्ण स्थित हो जाए जहाँ जय हो विजय होगी, तो आप जहाँ ये तो धर्म स्थित हो जाए, तो आप रहो जिस पक्ष में से विजय होगी। कहते विजय होगी मैं तो दे ही नहीं करूंगा, तो तू क्या करेगा बोल। कि महाराज मेरे बहुत वर्षों से मन में थी कि मेरे युद्ध को मेरे इज्जत को आप आके मैं अपना सारथी बनाऊंगा, ताकने के लिए युद्ध तो नहीं करेगा, आप नहीं करोगे तो धनुष बाण नहीं लोगे, अस्त्र शस्त्र नहीं लोगे, क्या मेरे घोड़ों की लगाम भी नहीं लोगे, चाबुक भी नहीं लोगे, तो ठीक है। तो ये बात क्या थी, अर्जुन अपने बागडोर भगवान के हाथ में देते हैं, चलो आप अधीन हम आश्रित रहेगा हम, तो ऐसे भाव से लिया तो पीछे भगवान भी राजी हो गए, तुमने अच्छा किया। तो ये दो अक्षौणी सेना लेने से क्या हुआ कि इधर तो सात रहेगी उधर ग्यारह हो जाएगी, नौ नौ अक्षौणी थी, दो अक्षौणी लेने से दो इधर तो दो कमी उधर चार बढ़ गई, चार बढ़ गई उधर। बात क्या था कि अपने ये हिंदू लोग अपनी संतति विरोध करते हैं, वे जन्मने वाले तो बेचारे जन्मेंगे मनुष्य होने में, तो यह हिंदुओं में जन्म मुसलमानों में ईसाइयों में जन्मेंगे, तो इधर से जितने जन्म जाएंगे तो दूनी संख्या उनकी बढ़ेगी, जो मनुष्य बढ़ने वाले बढ़ेगा, आप तो जन्म दोगे नहीं, तो वहां बढ़े तो दशा क्या होगी आपकी। अब दो अक्षौणी बढ़ने से चार अक्षौणी का फर्क पड़ गया, सात अक्षौणी ग्यारह अक्षौणी हो गई। तो इस तरह से दुर्योधन ने चालाकी से दो अक्षौणी ले, परंतु चालाकी से लेने पर भी भगवान की तो एक इच्छा विलक्षण है ना, तो ऐसे दोनों सेना लड़ने के तैयार हो गए। तो फिर युद्ध हुआ आपस में, तो युद्ध में नारायण सेना के नाश करने में पांडवों को बड़ा परिश्रम पड़ा है, सप्तगण है उनको नाश कैसे करें, बड़ी पंचायती पड़ी है। परंतु फिर भी दुर्योधन के वो मानो अर्जुन भीमसेन कोई बोला नहीं, किसी ने नहीं कहा कि महाराज आपने ये क्या किया, ये सांपों को दूध पिला दिया, केवलम विश्वर्धनम, ये तो केवल उसको बढ़ा दिया आपने। वो कहते नहीं, वो समझते हैं भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, भाई और बहनों को सोचना चाहिए, भगवान के विधान में प्रसन्न होना चाहिए, अपने पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान करते हैं वो विधान ठीक है, अनु प्रतिकूल से प्रतिकूल हो तो भी उस पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। तो पांडव की यही प्रसन्नता, भगवान ने ऐसा किया बहुत ठीक है, ऐसे वो युद्ध हुआ। उस युद्ध में ये प्रसंग चला, किं कर्म किम अकर्मेति कवियो पैतृ मोहिता, कर्मों का विवेचन आया एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरे मोक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम्। ये 16 श्लोक है, तो 16 में से अगाड़ी 32 श्लोक तक 17 श्लोकों में कर्मों का वर्णन है। यज्ञात्वा मोक्ष से वाद कर्म जान विधि तान सर्वाद एवं ज्ञाता विमोक्ष से। उस कर्म में अकर्म बेकर्म तीन का आया, कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम से विकर्मणा अकर्मणा सबोधव्यम गाना कर्मणो गति। तो कर्म अकर्म विकर्म को जानना चाहिए, इनके अर्थ 11 तरह के अर्थ मैंने सुने हैं और गीता की टीका में तरह तरह के अर्थ आए हैं कई तरह से। अंत में निर्णीत अर्थ है वो आपको बताता हूँ। कर्म क्या है कि जो शास्त्र भेद है, जिसकी आज्ञा दी है शास्त्र ने ऐसा करो, वो कर्म है। और जो न करने की बात है वो विरुद्ध कर्म है, उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म नाम उसका है जो कर्म अकर्म फलजनक न हो। कर्म तो किया जाए, केवल वस्तुओं के हिलने की वृक्ष हिलने की तरह नहीं है, किया जाए कर्म, परंतु बंधन कारक न हो, फलजनक न हो, वो अकर्म होता है, आगे फल देता ही नहीं। तो कर्म करने पर भी कर्मों से रहित आदमी होता है, कर्म रहित हो जाता है। तो निष्काम भाव से किया जाए, कर्तृत्व अभिमान से रहित हो किया जाए, तो जैसे क्रिया होती वैसे ही होता, वो अगर बांधने वाला नहीं होता, तो वो अकर्म होता है। इसकी व्याख्या 18वें श्लोक में किं कर्म में आया है। कर्म अकर्म क्या है, कर्मणी अकर्मीय पश्येत, अकर्मणी च कर्मीय, आधा श्लोक ये बहुत विवादास्पद है। कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे। तो कर्म करने में तो कर्म है, परंतु अकर्म में मन फलजनक न हो। और अकर्म ही से कर्म, कर्म न करे तो भी फल लग जाए उसका, वो अकर्म में कर्म होता है। मानो कर्तृत्व अभिमान है, फलाशक्ति है, तो न करने पर भी बंधन होता है, और फलाशक्ति नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, तो कर्म करने पर बंधनता नहीं है, निर्लेप होता है वो। तो हरेक काम करें हम निर्लेप रहे, लिप्त न हो, राग द्वेष पूर्वक त्याग न हो, ये खास बात है। कर्तव्य अभिमान न हो, राग द्वेष न हो, कर्तव्य भी प्राप्त हो गया तो अर्जुन के सामने युद्ध कर्तव्य रूप से आया है। दुर्योधन ने तो युद्ध लिया है, मैं तो युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध में बहुत हत्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, फायदा नहीं है, किसी पक्ष के ही मरो हानि होगी, दोनों पक्ष का नाश होगा, फिर अंत में भोग मिलेगा। तो अर्जुन ने कहते रुद्र प्रतिधान, लोगों से लथपथ ऐसे भोगों को मैं नहीं भोगना चाहता। तो कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कर्तव्य अभिमान रहित फलाशक्ति रहित, भगवान की आज्ञा के अनुसार हम काम करें। भाई बहना जो संसार में काम करते हैं, तो बहनों के लिए जैसे झाड़ू देना है, रसोई बनाना है, पानी भरना है आदि जो किया जाए, वो केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, अपने स्वार्थ की भावना न करके। स्वार्थ की भावना न करके किया तो स्वार्थ पोषित होगा। रसोई बनाए बैठे रसोई तो बनी जाएगी और भोजन करने से तृप्ति तो होगी, परंतु इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा है कर्तव्य का पालन करना है। वो अगर भगवान के लिए आ जाए तो वो भक्ति हो जाती है, कर्तव्य मात्र किया जाए तो कर्म हो जाता है, वो कर्म योग हो जाता है, फल और आसक्ति सहित क्या कर्म हो जाता है, इनका त्याग कर तो अकर्म हो जाता है, भगवान के अर्पण कर्म तो भक्ति हो जाती है। ये भाव भेद से इनका भेद हो जाता है। तो को कुछ भी किया जाए, जैसे भोजन भी करते हैं तो कैसे किया जाए, तो भगवान ने 47-48 दो श्लोक अपने दूसरे अध्याय में कहे हैं, इसलिए बड़ी सुंदर है। वहाँ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रहना चाहिए, फल की हेतु भी मत मानो तुम, और अकर्म का आसक्ति मत करो। तो कैसे करे, 48 में बताते हैं, योग कर्माणी, योग में स्थित और कर्म करो, ये खास बात है। फलन त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करो, फल इच्छा का त्याग करो, योग में स्थित हो। योग नाम किसका है, तो कहते समत्वम योग उचित, समता का नाम योग है। हृदय में ऐसे ऐसे न हो, ऐसे भी न हो, विषमता नहीं, समान समता रखते हुए कर्तव्य कर्म करो तो कर्म बांधेगा नहीं, केवल कर्तव्य समझना बस। कर्तव्य आ गया, युद्ध करना है, इस युद्ध करना है, आप साफ आ गया, हृदय से आज उत्पन्न स्वर्गित बार में पार बैठ रहा हूँ, सूर्य क्षत्रिय पार्थ लबंध युद्ध में दृश्यम, बड़ा अच्छा। तो कोई काम करे हम समता पूर्वक करें, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न पक्षपात है, न विषमता है, हृदय की समता वैसे ही रहे। योग की परिभाषा भगवान ने दो तरह से की, ये तो समता का नाम योग बताया है, एक दुख संयोग अभियोग योग संगीत, दुखों के साथ संयोग न हो, दुखों का आदेश भी न हो, ऐसा जो कर्म होता है वो योग होता है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम समतम योग। तो संसार के संबंध से तो रहित हो और परमात्म तत्व जो है उसमें सहित हो, तो परमात्म तत्व है सम, यही सर्गो ये शांग साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीते हुए ही संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए, और राग द्वेष पूर्वक करे तो संसार में फंस गए। निर्दोष है समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, समता में स्थित हुए तस्मात ब्रह्म ही स्थित, उनकी स्थिति ब्रह्म में हो गई, ऐसे समता रखते हुए युद्ध करें। और दुख के संयोग का वियोग मन संसार का जो दुखालय है इससे ऊंचे उठ कर्म करें, ऐसे ये कर्म की विधि बताई। तो कोई भी काम किया जाए समता को लेकर के, राग द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, ऐसे किया जाए। रसोई बनावे बहनों माताओं को चाहे बड़ी उत्साह पूर्वक बढ़िया से बढ़िया सांग उपांग बनावे, मन लगा कर बनावे, परंतु बढ़िया बन जाए तो कोई खुशी नहीं, कोई कमी रह जाए तो कोई दुखी नहीं। अपनी तरफ से कमी रखना ये गलती है और अरिक्षोक करना भी ये भी गलती है, इनसे रहे तो और कर्म करे तो कर्म योग हो जाता है। सज्जनों कर्म करने में भोजन भी कर्म है, जल पीना भी कर्म है, शौच स्नान भी कर्म है, जो किया जाए वो कर्म होता है। गीता का कर्म बड़ा विचित्र है, पश्यन श्रणन श्वसन जिग्रहण स्नान गच्छन स्वपन श्वसन प्रपन ग्रहण उन्मिशन निमिशन, अभी 13 क्रिया बताई है। तो कोई भी क्रिया, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना आना जाना लेना देना, ये सब क्रिया है। तो इन क्रियाओं के रहते हुए भी हम न फंसे, निर्णय पर रह जाए, नहीं किंचित करो मैं युक्त मन तत्वित तत्व साहिब, मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपना स्वरूप है उसमें से रहे कर्म करे, ज्ञान योग हो जाएगा, भगवान के लिए खड़े हो भक्ति योग हो जाएगा, सिद्धि सिद्धि में सब रहे तो कर्म योग हो जाएगा, कल्याण करने वाला हो जाएगा। तो ऐसे क्रियमान कर्म है, तो क्रियमान कर्म किया जाए। हम जो नया कर्म करते हैं, अब ध्यान देना, अब बात बताता हूँ, ये तो केवल गीता की भूमिका बताई, करते हैं हम नया कर्म, इस कर्म विभाग को क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण मतलब किया जाए वर्तमान में, यह कर्म हम शुभ और अशुभ दोनों करते हैं, अच्छा काम करते हैं वो शुभ कर्म है, शास्त्र निषिद्ध मर्यादा निषिद्ध जिसे काम करते हैं वो पाप कर्म होता है, वो करते हैं तो वो क्रियमाण तो वर्तमान में होता है, अरे क्रियमाण किया जाए कर्म वो होता है संचित, जो अनेक जन्मों का संग्रह पड़ा हुआ है उसमें वो जमा हो जाता है, उस विभाग का नाम संचित कर्म है। और उन कर्मों में से जो जन्मारंभ गया अगाड़ी जन्म देने वाला कर्म है उसको कहते हैं प्रारब्ध, तो आरंभ हुआ कर्मों का फल, तो उसमें जन्म होता है, आयु होती है, सुख दुख परिचय, 3 बात होती है, जाति आयु होगा, जन्म होगा, आयु होगी और भोग होगा, सुख दुख दोनों तरह के कर्म होंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, ये कर्मों का फल होता है। तो कर्मों का फल है अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणा फलम, अनिष्ट और मिश्रित कर्म फल होता है, अनुकूल होता है प्रतिकूल होता है, मिला जुला कुछ अनुकूल प्रतिकूल ऐसा फल होता है। ये 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इस पर कर्मों का विवेचन अच्छा होता है। साधक संजनी में आप देखें तो बहुत आपको सामग्री मिलेगी। कर्म अकर्म विकर्म इसका चौथे अध्याय में मिलेगा। बारहवें श्लोक में विशेषता से कहा है, वो अलग पुस्तक का कर्म मिलता है। तो अब काम करते हैं ये क्रियमाण और संचित होता है, उससे प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से शरीर मिलता है, और शरीर में जो मनुष्य भी मिलता है तो नए कर्म होते हैं। पशु पक्षी आदि मिलता है तो उसमें नए कर्म नहीं होते, वो भोगी होनी है। वृक्ष आदि के स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम ये योनि भोग योनि है। पहले किए हुए कर्मों का फल भोग होता है, ये नए कर्म नहीं होते, नए कर्म मनुष्य के द्वारा होते हैं। तो शरीर मनुष्य का मिलता है, उसके द्वारा कर्म करते हैं, कर्मों के द्वारा क्रियमाण, क्रियमाण से संचित, संचित से प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर, शरीर से वे क्रियमाण, ये चक्कर चलता है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण से संचित, संचित में से जितने कर्म भोगने के लिए जन्म मिला, वो मनुष्य का शरीर वो नए कर्म करता है। तो शरीर मिला, सामग्री मिली, ये पूर्व कर्मों का फल है। अगर ये नया कर्म करते पाप और पूर्व कर्म होता, ऐसे ये चक्र चलता है। तो इस चक्र से छूटने के लिए मौका मनुष्य शरीर में है, और शरीरों में नहीं है, और भोगी होनी है। इसको समझाने के लिए संत कहते हैं कि एक शहर था, चार दीवारी चारों तरफ परकों था, एक तरफ था दरवाजा निकलने का। तो सूरदास जब चला गया भाई कैसे निकले, तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं रहा, तो दीवार के हाथ सटा दिया और एक हाथ से लाठी लेकर चलता है। तो लाठी लेकर चलता है, दीवार के यो लगाया हाथ, यो करते करते ठीक दरवाजा आया, इस तरफ आया, तो उस समय में खुजली चली, ऐसे ऐसे किया, इतना दरवाजा निकल गया। दूसरा वो छोर मिल गया, फिर वही चक्कर। ऐसे 84 लाख जोड़ी देवता, राक्षस, असुर और 84 लाख जोड़ी सब में निकल जाता, दरवाजा नहीं है। वो करते करते करते मनुष्य योनि आई, तो उसमें खुजली चली। क्या कि भोग भोगे संग्रह करे, इसमें लग गया तो दरवाजा निकल गया। मनुष्य शरीर था निकलने के लिए, मुक्ति के लिए। वो चलता तो रहा वैसे ही, खुजली करता रहा, फंस गया। तो ये निकलने की जगह अब मनुष्य शरीर में है, और जो दरवाजा नहीं निकलने का नहीं है, सांकड़ होती है, वहां खुलती है, वहां से ही निकल सकते हैं। तो मनुष्य शरीर में मौका है। वो भोगों में संग्रह में रहा, तो जो भोगों में संग्रह में लगे, यूं करते करते दरवाजा पूरा का पूरा निकल जाएगा। फिर चलो वो चक्कर पूरा पूरा, तब कहीं मौका मिलेगा। तो फलाशक्ति का, आशक्ति का, और फल की इच्छा और कर्मों की आशक्ति का त्याग कर चले। यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुरज्यते, न कर्म में आशक्ति, न फल में आशक्ति हो, फलेषु निबध्यते। तो आशक्ति न करके फल की इच्छा भी न करे, कर्मों की आशक्ति न करे, कर्तव्य समझे करे। भगवान की आज्ञा है, कर्तव्य समझे कर्म करे। तो कर्तव्य मात्र कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अधुना संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको भवतः। गीता के सिद्धांत से वो त्याग है। क्या कार्यम इत्येव, जो कर्म कर्तव्य है, अकर्तव्य नहीं, नहीं करने लायक काम है वो नहीं करना चाहिए, और नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है, और करना नहीं चाहिए वो भी नहीं करना है। कर सकते हैं वो करना चाहिए, और कर सकते हैं वो कर्तव्य है, अवश्य करना चाहिए, वो कर्म करना है, वो करने में स्वतंत्र है। तो कर्तव्य जो कर्म होता है उसमें पराधीनता नहीं होती। बहुत से लोग ऐसा उलझ जाते हैं कि कर्तव्य बड़ा कठिन है, अरे कठिन उसका नाम कर्तव्य नाम होता ही नहीं। कर्तुम योग्यम, कर्तव्यम, कर्तुम सत्यम, कर्तव्यम, जो कर सकते हैं, करने लायक है, उसको कर्तव्य कहते हैं। तो अभी हम कर सकते हैं, कर्तव्य कठिन होता है, कर्तव्य होता ही नहीं। जो नहीं कर सकते वो कर्तव्य होता ही, और नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता, अकर्तव्य होता है। तो करना चाहिए, शास्त्र या गया, दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य, निर्लेपता पूर्वक हम काम कर सकते हैं, वो कर्म योग हो जाएगा। तो करने लायक काम करना है, तो करने लायक काम करते रहे, फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करे, इसमें जरा कठिनता पड़ती है। बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव है कि फल की इच्छा बिना कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी। हम धन चाहते तभी तो व्यापार करते हैं, अगर धन नहीं चाहते व्यापार क्यों करते हैं। तो फल की इच्छा न रखे तो क्या हमारा कल्याण हो। भगवान की आज्ञा के अनुसार हमें व्यापार करना है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य तीन वैश्य के लिए कर्म बताए, तो खेती करें, व्यापार करें, गौ का पालन करें, कर्तव्य समझ करके। कभी कर्तव्य है तो कर्तव्य क्यों किया जाए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। अब ध्यान देना एक बात इसमें बड़ी गहरी है, कर्तव्य कर्म अपने उद्धार के लिए किया जाए तो उद्धार भी तो फल ही है, यही फला शक्ति है। कहने कल्याण हो जाना, उद्धार हो जाना, ये फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये त्याग का फल है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्यागी होता है, कर्तव्य कर्म का त्यागी नहीं होता और कल्याण का त्यागी नहीं होता है। कर्म से जो पैदा होता है फल वो नाशवान होता है, और कर्तव्य कर्म करे अविनाशी फल ही अविनाशी की तरह, तो स्वतः अविनाशी हो जाता है वो। अविनाशी होना पर कर्म का फल नहीं है, स्वतः है चीज वो कर्म का फल नहीं। जैसे परमात्मा है तो परमात्मा कर्मों का फल नहीं है, वृक्ष के फल लगता है, फल आदि होता है, फल होता है बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फल होता है, फल में बीज होता है, उस बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फल होता है, बीज होता है, बीज से वृक्ष होता है, ऐसे परंपरा चलती है। आसक्ति फले सा कामना रखने से अगर जन्म होता है, जन्म फिर फल आसक्ति रखने से चलता है, तो इनसे रहित होकर कर्म करे। शास्त्र की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, तो ऐसा कर्म करने से कर्मों के बंधन से छूट जाता है। एक विलक्षण बात है, हमें बहुत कर्मों के करने के गीता का मैंने विवेचन बहुत किया है, बहुत व्याख्यान दिया है। जब गीता की टीका लिखने लगे तो कर्मियों का जब विवेचन आया तीसरे अध्याय में, तो हमारे को एक नया अर्थ मिला, वर्षों तक मिला नहीं था। गीता व्याख्यान तो हम करते थे, उसमें आया कि कर्तव्य मात्र कर्म करना है, वो आपका संसारी काम है वही काम, अगर निष्काम भाव किया जाए तो मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः मुक्ति हो जाएगी। देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तस्य परम वाप्स्यतः, ऐसी बात विचित्र बताई भगवान ने गीता में। अपने क्या करें, दूसरों का हित हो तो दोनों का ही ऐसा विचार कर्म करना, वो सबका हिस्सा है, सब उसका हिस्सा है, ऐसे दूसरों का हित। देवता है वो देवता मनुष्यों के हित के लिए काम करे, और मनुष्य देवताओं के हित के लिए काम करे, अपने लिए नहीं। एक दृष्टांत आता है कि दो आदमी थे, उनको एक घर में बंद कर दिए और भोजन सामग्री सब दे दी, भोजन करने लायक सब पीने खाने पीने की सामग्री सब दे दी, परंतु किया क्या कि यहाँ पर एक लकड़ी बांध दी ऐसे कस के हाथों में, ऐसे हाथ नहीं कर सके तो फिर भोजन कैसे करे। तो भूखे थे तो उन्हें मन में आके अपने ऐसे करो कि हम यूं तो नहीं कर सकते, यूं तो कर ही सकते हैं, वो तो उसमें ग्रास दे दिया, उसने उसमें ग्रास दे दिया, दोनों को तृप्ति हो। तो हम अपना खाते हैं, फल चाहते हैं तो फंसते हैं, हम दूसरों के लिए करें, दूसरे हमारे लिए करें तो दोनों को भोजन हो जाता है। यूं तो कर ही सकते हैं, यूं नहीं कर सकते। तो देवान भावयता ने देवताओं का पूजन करो, ते देवा भावयंत में तुम्हारा पूजन करे, ऐसे परस्परम भावयंत एक एक वृद्धि करते हुए परम श्रेय आपसे परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो घर में रहते हुए भाई बंधुओं से कहना है, बहनों से कहना है कि आप अकेले काम करो और सुख दूसरों को मिले, आराम दूसरों को मिले, मान बढ़ाई दूसरों को मिले, सुख औरों को मिले, उनके लिए करो। वे सभी भाई बहन ऐसे काम करे तो निष्काम भाव से काम हो जाएगा, कहते सब तो मानते नहीं, हमें अगर अकेले ही करना चाहे तो आप अकेले ही दूसरों के हित के लिए करो, कोई परवाह नहीं, वे करे न करे बनता है तो फलेच्छा रहे तो दूसरों के हित के लिए हम करे तो ते प्राप्ति सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो, ऐसा भाव रहे और सब काम करे सेवा के लिए, तो दूसरों के लिए काम करता है, उसमें भोजन भी वो करता है, वो भोजन करे नहीं, कपड़ा न पहने, जल न पिए, नींद न ले, ये नहीं है, ये लगा है केवल दूसरों की सेवा करने के लिए। शरीर रहेगा तभी तो दूसरों की सेवा करेंगे, तो शरीर के लिए अन्न भी लेना होगा, जल भी पीना होगा, कपड़े भी पहनना होगा, वक्त पर नींद भी लेनी होगी, विश्राम भी करना होगा, तो शारीरिक केवल कर्म कुर्वन नापनोति कई भी सब, केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करे तो उसको पाप नहीं लगता, पाप तो भोग और संग्रह के पीछे पड़ा है, संग्रह की इच्छा है और सुख भोग की इच्छा है तो कर्म बंध जाएंगे, ना तो संग्रह की इच्छा है ना सुख भोग की इच्छा है, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, उनका कल्याण हो, लोग और परलोक सुधरे, इस भाव से अब काम करे तो महाराज मौज हो जाती, आनंद हो जाती, निर्णय रहता, उन्हें शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती, ये फल की इच्छा से होता है। कई लोग कहते हैं हमारे को भगवान ने दुख दे दिया, भगवान का दुख कहाँ से लाए भाई, भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, आनंद आ रहा है, आनंद के समुद्र है, तेरे लिए उधार कहाँ से दुख लाए जो तेरे को दिया ला करके, दुख कब होता है फल की इच्छा से, ऐसा मेरे हो जाए ऐसा मेरे, इच्छा कामना बासरा इधर इच्छा काम समझता काम करे, ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। भाई बहनों आप ध्यान देकर सुने, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, भाई बहनों भी आती है, भाई भी कहते हैं मन बड़ा बड़ा दुख है, दुख क्यों होता है, सुख की इच्छा से, सुख की इच्छा के बिना दुख हो नहीं सकता, वो सुख की इच्छा कैसे मिटती है, दूसरे को सुख देने की इच्छा से, औरों को सुख हो ये जब लगन लग जाती है तो अपने सुख की इच्छा भूल जाता है। गाड़ी में चढ़ती है, कई माताएं हैं जिनके गोद में बालक है तो खड़ा रहने के लिए जगह कम है, बैठने के लिए बड़ी तंगी से जगह मिलती है, उस जगह पे अपने बच्चों को सुला देती है, बच्चों को सुख हो इस भाव से वो माता दुख सह लेती है सबकी सभी और आराम मिले। एक सज्जन थे वासवाद हो गए, वो क्या किया, वो कहते थे कि जब मेरा विवाह हुआ तो मैं गया एक बगीचे में तो एक आम मिला, वो पका हुआ एक आम ही मिला, अभी फसल आई नहीं थी, आम मिला तो बड़ा सुंदर आम, बड़ा सुगंधित, बढ़िया मीठा, तो मैंने लाकर अपनी स्त्री को दिया, तो मेरे विचार आया कि इस हाथ के नजीक तो ये मुंह था तो ये नहीं लगे, उसको क्यों दिया, कि तो उसको सुख मिले वो प्रसन्न हो जाए, इसे शिक्षा मिल गई, उनको साधु बन गए कि दूसरों के हित के लिए काम करने से अपने स्वार्थ का त्याग होता है, अनुभव हो गया, जब दूसरों को सुख चाहता है तो अपने सुख की इच्छा मिट जाती है, माता अपने बालक का सुख चाहती है तो अपना सुख भूल जाती है, भूखी रहकर भोजन करा देती है, हम जगती हुई बच्चों को सुला देती है, ऐसे सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित जिसके पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसु नाहि, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, सबका हित कैसे हो, भाई हो बहनो अपने घर से शुरू करो, अपने घर में रहते हुए भी सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, काम धंधा मैं करूँ आराम दूसरे को मिले, ऐसा भाव रखो तो प्रेम बढ़ेगा और भगवान की भक्ति बढ़ेगी और त्याग बढ़ेगा और आपका कल्याण होगा, और आपका कल्याण होगा ऐसे बर्ताव से दूसरों का भी हित होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, करके दिखाने से उसका प्रचार होता है, केवल कहने से प्रचार नहीं होता। तो दूसरों का हित का भाव होना चाहिए, हित भरा रहना चाहिए हृदय में सबका हित। जैसे राम जी ने अंगद को भेजा रावण के पास कि काज हमारा पास हित हो, काम तो हमारा बने और हित रावण का हो, ऐसी बात करना। तो हित रावण का हो, इस वजह अरिहू अनबल की न रामू, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, मार दिया परंतु उसका अकल्याण नहीं किया, अनबल नहीं किया। इस वजह एक राक्षांत रावण में बात आती है, रावण जब मरने लगा तो रावण ने कहा कि राम जी आप समझते हो मेरी विजय हुई, आपकी विजय नहीं हुई है, विजय मेरी हुई है, मेरी विजय। कैसे? मेरे जब तक प्राण रहे तब मेरे घर में मेरे गांव में आपको आने नहीं दिया, और आप अभी जीते जागते बैठे हैं, आपके बैकुंठ में जा रहा हूँ, रोको, रोकने की ताकत हो तो मारा और मारकर बैकुंठ भेजा, यह के राज से बढ़िया चीज भेजी। तो राम जी अनुभव किसी का आहित नहीं करते, अरे वो अनुभव की न रहू, राम जी सर्व होती ऐसे स्वर्थ मिंत सकल जगमाए सुप्रे प्रभु परमार्थना है, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ ला कर सब प्रीति हेतु रही तुझे जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान सेवक, ये बिना स्वार्थ सबका हित करने अपना कुछ भी नहीं चाहते सबका हित करते, ये दो ही है एक भगवान एक भगत। तो कर्म योगी होता है सबका हित करने वाला होता है, सबकी हित चाहता है, ऐसे कर्म करता है। तो कर्मयोग बातें बहुत सी रही, समय हो गया इधर। तो हित की भावना होनी चाहिए हर समय, कुछ में दूसरों के सबकी हित की भावना हो, ऐसे कर्मों का विषय बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। फिर वक्त मिलेगा तो कह सकते भाई नमस्ते।